اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 33 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اور 33 مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں گناہ تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ کھانا میری ضرورت ہے, آپ کی ضرورت ہے, ناظرین کی ضرورت ہے, زندگی کے لیے کھانا تو پڑتا ہے. کھانا میں نے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کھایا ہے, لیکن کھانا کھانے کے بعد آپ اتنے الفاظ کہہ دیں, الحمدللہ الذي اطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوه. سب تعریفیں اللہ کے لیے, جس نے مجھے یہ نعمت کھانے کی عطا کی, اس میں میری قوت شامل نہیں ہے, یہ اس کی عنایت ہے. اتنے الفاظ جو کہہ دیتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہی دیوار ہے, وہ موت کی دیوار ہے, جس دن فوت ہوگا جنتی مہمان ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی زندگی کے جتنے گناہ ہیں اللہ پھر معاف کر دے. اور حیرانگی کی بات ہے, میں تو کبھی کبھی ان احادیث کو جب بیان کرتا ہوں یا پڑھتا ہوں, یقین مانے رکنا پڑتا ہے کہ میرے رب کی اتنی رحمت, یہ کوئی بد نصیب ہی ہوگا جو اس رحمت کا طلبگار نہیں. چھوٹے سے معاملے پہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام, آپ سوچ سکتے ہیں 24 گھنٹے کوئی بندہ ضمانت دے سکتا ہے کہ 24 گھنٹے آپ کو چین اور سکون ملے گا؟ یہ ضمانت میرے رب نے دی. کیسے ضمانت دی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے, آپ نے فرمایا جو بندہ صبح کے وقت یہ کہہ دے, اللہم انت ربی لا الہ الا انت وانا عبدک وانا علی عہدک وعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اب ان کلمات کو یاد کرنے میں جو لوگ 500 سیمیلر ورڈ یاد کر سکتے ہیں ایک ڈگری کے لیے, لیکن پھر بھی زندگی کے چین کا پیکج اس کے پاس نہیں ہے. لیکن اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک وعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یقین کر کے صبح کے وقت انسان پڑھ لے, اگر شام تک اسے موت آ جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جنتی ہے. اور اگر شام کے وقت کوئی پڑھ لے یقین کر کے صبح تک اسے موت آ جائے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ جنتی ہے. مجھے بتائیے کہ ان کلمات کو یاد کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ 24 گھنٹے کی ضمانت مل گئی جنت کی. انسان ہے, اس سے کمی کوتاہی تو ہو جاتی ہے. ایک بھولا ہوا انسان اگر اتنا پڑھ لے, اس کی ساری زندگی کی بھول کو اللہ تعالیٰ ایک منٹ نہیں لگاتے اور بالکل پاک صاف کر کے اس کو ایسا کر دیتی ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے, اس سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ ذکر کرنے والا اللہ کا اتنا محبوب بن جاتا ہے کہ گنتی کے چند کلمات اس کی زبان پہ جاری ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت بھی جاری ہو جاتی ہے. میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں, اس کے ہونٹ جب حرکت کرتے ہیں تو اس سے پہلے میری رحمت جاری ہو چکی ہوتی ہے. وتحرکت بشفتہ, یعنی ایک کلمہ چھوٹا سا ہے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اب اس کو یاد کرنے کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے, جو کافر اور مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہو تو وہاں وہ پیٹ پھیر کے بھاگ جاتا ہے, دوڑ جاتا ہے میدان سے, فقد باء بغضب من اللہ, تو اس نے اللہ کا غضب لے کے لوٹا ہے. تو وہ شخص اللہ کا غضب لے کے لوٹا ہے, کتنا بڑا گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے. والتولی یوم الزحف, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے, جنگ کے دن بھاگ جانا یہ کبیرہ گناہ ہے. لیکن اس کے باوجود میرے رب کی اتنی رحمت, جو تین مرتبہ یہ کہہ دے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ غفر له ذنوب وان کان فارا من الزحف، جو تین مرتبہ یہ کہہ دیتا ہے وہ میدان جنگ سے بھی بھاگا ہوا ہو اللہ رب العزت اس کے بھی تمام گناہوں کو معاف کر دے. سبحان اللہ. اس لیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله يغفر الذنوب جميعا، آدھے بھی نہیں، نصف نہیں گا. صرف مایوس نہ ہو میری رحمت سے. مایوس نہ ہو کا معنی کیا ہے؟ آپ سے اگر کمی کوتاہی ہوگی ہے تو کامل یقین کر کے دعا کیجئے، معافی مانگیے، سب ختم. اور حدیث قدسی ہے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو پکارتے ہیں یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، اگر تیرے گناہ اتنے ہو گئے ہیں زمین اور آسمان کا خلا گناہوں سے بھر گیا ہے، اور میری سمجھ سے یہ قاصر ہے کہ میں اس کی کیسے ایکسپلین کروں، بھلا اتنے گناہ کو کر سکتا ہے؟ زمین و آسمان کا خلا جو ہے 500 سال سفر کیا جائے تو یہ زمین سے آسمان آتا ہے، جیسا کہ حدیث منحال بیان کرتی ہے. یہ زمین و آسمان کا خلا تم گناہوں سے بھر کے لے آؤ. ثم لقیتنی لا تشرک بھی شیئا، بس شرک نہ کرنا، اور میرے سامنے آ کے معافی مانگ لو. لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، جتنے تیرے گناہ ہیں میری رحمت کے تو اندازے ہی نہیں، میں ان سارے گناہوں کو صرف معاف نہیں کروں گا، ان کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دوں. اور اسی بات کو قرآن مجید نے بیان کیا إِلَّا مَن تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں اور آئندہ کے لیے پلاننگ کر لیتے ہیں کہ میں نے اب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی، تو اللہ تعالیٰ کا پھر قانون کیا سامنے آتا ہے؟ اللہ رب العزت کے ہاں دیکھیں کتنا بڑا نظام ہے. آج کمپیوٹر کی دنیا میں لوگ کہاں کہاں تک چلے گئے، یہ پینٹیم 5 اور نہ جانے کیا کیا اس میں ٹولز انہوں نے رکھ لیے، لیکن دنیا میں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ آپ لکھیں تو اعوذ باللہ اور فونٹ لگائیں تو بسم اللہ ہو جائے. خط تو چینج ہوتا ہے کہ آپ نے خط طریقہ میں لکھا، خط دیوانی میں لے گئے، خط نستعلیق میں لے گئے، سٹائل چینج ہو گیا. یہ سسٹم اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک شخص نے 70 سال گناہ کیے ہیں، اب اس نے توبہ کر لی ہے تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. میرے فرشتو، 70 سال گناہ تو لکھے، ظاہر ہے یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ ہی جانتا ہے وہ کسی قلم سے لکھے ہوں گے، کسی کاغذ پہ لکھے ہوں گے، صحیح معرفت تو اللہ کے پاس. اب اس کو مٹانے کے لیے بھی تو وقت چاہیے نا. کہا نہیں، مٹانے کی ضرورت نہیں، ایسی فونٹ لگاؤ کہ 70 سال کے گناہ نیکیوں میں کنورٹ ہو جائے. تو اللہ رب العزت کی یہ پہچان جب کسی کو ہو جائے کہ وہ بڑا رحیم بھی ہے، جہاں اس کا غصہ اور غضب ہے ان لوگوں پہ ہے جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اور اس کا رحم جو ہے اور اس کی رحمت اتنی وسیع ہے، معمولی سے کام پہ اللہ اتنا راضی ہو جاتے ہیں کہ اس کی ساری زندگی کو بارونق بنا دیتے ہیں اور آئندہ زندگی کے لیے اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اور وہ اس کے ذکر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔